hazin ya. Dime dime şef ne bir günü. Hadi ya diçi hammi. Ya aşti sit resul el mesali has. La hay ha hay. Hey ya hey ya hey ya. Ya hiya dido. Muhammed şlaydı bir sir. Bosik su bilen sgayr. Should be too late. الجهاد.